Ja, Christophe, op de Duitse slagerparade. Je hebt een grote hit gehad deze zomer met Zeven Zonden. Maar toch heb je ook Bart Kajal in je kielzog gehad. Is er een strijd aan de gang tussen de twee Vlaamse slagerkoningen? Maar ik zou Bart Kajal niet meteen een slagerkoning durven noemen. Ik bedoel, hij is de koning van de ambiance nummers. Maar zijn genre is niet bepaald slager, denk ik. Het is een bijzonder mooie zomer geweest. Ik heb Lindsay een tijdje in mijn kielzog gehad, hè. We wisselden constant af van 1 naar 2. Bart heeft ook op 1 gestaan. En weet je, het is leuk dat er weer zoveel Vlaamse artiesten op nummer 1 staan. Of dat nu echte Vlaamse nummers zijn of dat het slagernummers zijn, maakt eigenlijk niet uit. Het is gewoon leuk dat het Vlaamse lied terug bovenaan die hitlijsten mag staan. Hoe verklaar je dat zelf als artiest, dat terug kan? Nu, dat is gewoon door de mensen die zo lang op hun honger zijn blijven zitten. En ja, weet je, op een gegeven moment blijven ze zo hard aan die deur duwen dat die toch ineens open gaat. En de mensen zijn, ja, weet je, er kwamen weer heel wat Vlaamse nummers uit. Ook mede natuurlijk dankzij het Slagerfestival van VTM. Er was weer toegankelijkheid en heel wat artiesten zijn daarop gesprongen. En de mensen zijn dat zo aan beginnen blijven vasthouden eigenlijk, dat ze het niet meer wouden loslaten. Nochtans hebben jullie het niet zo gemakkelijk. Zeker op de radio's worden jullie niet altijd gedraaid, hè? Nee, maar bedoel, daar lig ik al lang niet meer wakker van. We zitten nu met ons album aan bijna 19.000 albums op 1 maand tijd. Ja, en dat album wordt ook niet gedraaid op de radio, maar ik ben heel blij dat het thuis gedraaid wordt bij de mensen in hun cd-speler. Je staat eigenlijk voor de tweede keer op Duitse Slagerparade. Je weet ongeveer wat je kan verwachten, denk ik. Ik weet het wel, maar toch is het nog altijd die gezonde spanning en die stress, dat heb je wel nodig. Je mag zo'n optreden nooit als evident of voor de hand liggend gaan bekijken. Het is elke keer opnieuw ja, toch wel hard werken om die mensen op je hand te krijgen. En je weet ook nooit hoe het met het humeur van de mensen is gesteld, dus het is elke avond opnieuw toch anders.